Zutphen. Het was één persoon die het zei. Maar we zijn er wel echt. Dit is Hilversum Uit. We staan vandaag geparkeerd voor de Walburgiskerk in Zutphen. Een van de oudste steden van Nederland. Het ademt historie. En als je dan de stadspoort binnenkomt, dan merk je dat echt. Geen enkele moderne hoogbouw. En die ene Zutphenaar die je net hoorde, dat was Matthijs den Broeke. Waarom is het zo fijn om Zutphenaar te zijn? Ja, de stad is rijk aan cultuur, aan historie, noemde je net al even. Het bruist hier, maar toch is het de stad van de menselijke maat. En dat vind ik ontzettend fijn. Dit is Hilversum Uit. Met Baldi van Genen. Ja, de vormgeving ging een klein beetje door je heen. Maar menselijke maat kregen we nog net mee. En daar gaan we het zeker ook over hebben. We zijn live en er is straks ook live muziek. Vandaag is dat Maryse den Bakker. En we discussiëren later ook over de alsmaar stijgende zorgkosten vanwege de vergrijzing die, als het zo gaat, alleen maar nog gaat toenemen. De vraag is of de zorgpremie dan drastisch omhoog moet, of we moeten stoppen met het behandelen van bijvoorbeeld hoogdemente bejaarden. Dat straks. Maar eerst een andere zorgkwestie die Zutphen en de hele omgeving bezighoudt. Het Gelre ziekenhuis overweegt om enkele belangrijke afdelingen te gaan sluiten vanwege geldtekort. En dan heb ik het over de intensive care en de spoedeisende hulp. Beide staan op het spel. Al maanden maken een aantal inwoners en de lokale politiek zich zorgen. Want ja, wat betekent dit nou als je acuut medische hulp nodig hebt? En waarom wordt een ziekenhuis überhaupt kleiner in zo'n rijk land als Nederland? Bij mij hier voor de bus zitten, nou, ik wilde zeggen drie inwoners, maar de meeste zijn inwoners. Zit inwoner Wim Laurensen en even kijken, Matthijs den Broeke, wethouder hier in Zutphen. En hoe noemen die het zelf? De Zutphense zorgeconoom? Ja, de Zutphense zorgeconoom. Ik ben Arne Bouwman. Arne Bouwman. Dat klinkt een beetje als Suske en Wiske. Ja, de Zutphense zorgeconoom. En heel blij dat er ook bij is Michel Gallier, bestuursvoorzitter van Gelre Ziekenhuizen. Dank jullie wel voor jullie komst allereerst. Eerst wil ik toch naar het persoonlijk verhaal van meneer Laurensen. U bent 81. En een paar jaar terug gebeurde er iets waardoor u heel snel geholpen moest worden. Kunt u ons even terugnemen? Wat gebeurde er? Ja, dat is inderdaad een jaar of 10 geleden dat ik getroffen werd door een herseninfarct. En ik met spoed opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Het gebeurde in het bijzijn van bevriende specialisten van het ziekenhuis. Die waren erbij. Een longarts en een neuroloog. En ik moest met vliegende vaart ben ik naar het ziekenhuis gebracht. Ja. Ik weet daar verder niet zoveel meer van. Ik weet wel dat ze mij een paar dagen later gevraagd of gezegd hebben, u had hier geen 5 minuten later binnengebracht moeten worden, want dan hadden wij u niet meer kunnen helpen. Ja. Dus eigenlijk is het een godswonder dat ik hier op deze historische plek met jou het woord nog mag voeren. Ja. Nou, daar zijn we heel blij om. Maar ze zeiden tegen u 5 minuten later, u had een herseninfarct. En ja, ik wist er niks meer van. Ja. Ja. U weet er echt helemaal niks meer van? Nee, daar weet ik niks meer van. En ja, om het even cru te zeggen, u had dood kunnen zijn als het langer had geduurd. Absoluut. Tenminste, dat is mij een paar dagen later. Want we hebben het nou over de spoedeisende hulp en de intensive care. Ik heb beide afdelingen heb ik dus gelegen. Maar toen ik weer terugkwam op zaal, toen is mij dat verteld. Ja. Nou, dat had niet veel gescheeld. Als het een paar minuten of 5 minuten later was geweest. Ja, dit is een aantal jaar geleden. 10 jaar geleden ongeveer. Hoe is het nu met u? Ja, redelijk goed. Ja, je ziet het, hè. Anders, ik ben hier ook nog lopend naartoe gekomen. Ik heb mijn rolstoel laten staan. Mijn rollator gebruik ik af en toe nog eens. Ja. Maar, en ik kan weer praten en ik kan weer lopen. Het heeft heel veel offers gevraagd. Ja. Ik heb tot op vandaag nog therapie elke week. Dus je moet er wel wat voor doen. Maar goed, het is allemaal voor het goede doel, laten we het zo zeggen. Ja, precies. Ik heb begrepen dat uw vrouw ook medische hulp nodig heeft. Ja, die heeft op dit moment medische hulp nodig. Ik moet zeggen dat we worden daarin voortreffelijk begeleid door de specialisten hier van het ziekenhuis, maar ook door de specialisten van het Gelre in Apeldoorn. En, mag ik vragen wat haar mankeert? Waarvoor heeft zij hulp nodig? Nou, zij heeft borstkanker. Ach. Ja. Ja. En dat is sinds mei is dat ontdekt. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk bij beide ziekenhuizen zijn we in de behandeling. De Gelre ziekenhuizen, zowel Apeldoorn als hier in Zutphen. Voor de normale bezoeken en de normale hulp is dat hier, kan dat hier. Ja. Maar voor een bepaalde scan en zo en moet dat in Apeldoorn gebeuren. Ja, precies. Er is een petitie geweest voor behoud van de afdelingen hier in Zutphen. Dan heb ik het over de intensive care en de SEH, de spoedeisende hulpafdeling. Ja. Waarom heeft u die petitie getekend? Nou, juist daarom natuurlijk, hè, want ik ben dus niet de enige. Het gebeurt dus dagelijks eigenlijk dat dit soort dingen gebeuren. En ik heb dus ontzettend veel geluk gehad, maar het zal ook wel eens een keer zijn dat het helemaal misgaat, helaas. U kent het ziekenhuis goed. Ja, u zegt, ik heb op beide afdelingen gelegen. Ik ken alle ziekenhuizen hier van vroeger. Maar als we het even hebben over hier in Zutphen, is het een fijn ziekenhuis? Ja, bijzonder fijn. Ik heb het getroffen met behandelende mensen in die tijd. En nu nog de nazorg die er steeds is. En nu ook de situatie waarin mijn vrouw zich bevindt. Ik moet zeggen dat het een buitengewoon plezierige en een duidelijk en een heldere informatie gegeven wordt. Ja, ja, ja. Is het belangrijk om persoonlijk contact te hebben met je behandelaars? Dat je de mensen een beetje kent ook? Ja, heel belangrijk. Heel belangrijk. Je kan dan zeggen, ja, we doen het via internet of wat dan ook. Maar het is heel. Mensen nemen de tijd ervoor. Het laatste gesprek met de oncoloog, pakweg heeft misschien wel 3 kwartier geduurd. Op het scherm konden we allemaal meekijken van wat er allemaal precies aan de hand was. Ja. En welke mogelijkheden dat er liggen voor de behandeling. Dus dat is buitengewoon tevreden over. Ja. Ja, wat een verhaal. Naast u zit ziekenhuisbestuurder van Gelre Ziekenhuizen, Michel Gallier. U hoort het. Ik denk een ziekenhuis zonder intensive care en spoedeisende hulp. Kunt u zich dat voorstellen? Als we dit ook net horen. Ja, ik denk dat we het in een veel groter verband allemaal met elkaar moeten zien. Want ik zit hier ook omdat ik ook zorg heb, net zoals de mensen die hier zitten, van hoe we de zorg goed ingericht houden en de kwaliteit blijven leveren waar we in Nederland gewoon ontzettend trots op zijn. Maar het is gewoon een ontzettend groot maatschappelijk vraagstuk. En dat hebben we ook de afgelopen tijd juist met alle mensen die zorg nodig hebben, maar ook met de politiek, ook met de zorgverzekeraars, maar ook met de burgemeester-wethouder, met patiëntenverenigingen, hebben we juist gezegd, laten we kijken hoe we voor die goede zorg, waar we ontzettend blij mee zijn, en met al die verhalen waar mensen blij zijn dat ze een ziekenhuis in Zutphen hebben, hoe kunnen we dat in de toekomst, die zorg kwalitatief op peil houden? Want dat gaat niet alleen om zorgkosten, het gaat om veel meer. En de zorgkosten, daar begint u mee, dus laat ik daarop inzoomen. En we besteden nu met in Nederland 100 miljard aan zorgkosten. En over een aantal jaren is dat 170 miljard. En het wordt steeds meer ten opzichte van ons bruto inkomen. En dat betekent dat u en ik in de toekomst die zorg moet betalen. En dat betekent niet dat we die zorg niet meer willen leveren. Maar het gaat erom dat we die zorg op de goede plek, met de kwaliteit die nodig is, dat we die kunnen blijven leveren. En dat gesprek zijn we nu met z'n allen aan het aangaan. Ja. En de zorg ontwikkelt zich ook. Dus voor heel veel dingen waar je vroeger in het lokale ziekenhuis acuut geholpen werd, word je helemaal niet meer in het lokale ziekenhuis ook geholpen. Maar ik denk dat de maatschappelijke awareness waar we naartoe gaan. Inhaken. Want we hebben hier dat concrete voorbeeld, en het zal niet een uniek voorbeeld zijn. Iemand krijgt een herseninfarct. Ik heb dit net nog even opgezocht, en dan ben ik niet eens de ambulance. Hè? Maar ik ben volgens de navigatie vanaf hier binnen 8 minuten nu met de auto in het Gelre ziekenhuis hier. Stel dat die SEH er niet meer is, dan moet ik bijvoorbeeld naar het Rijnstaat in Arnhem. Dat is 35 minuten. Nee, maar dat had dus in het geval fataal kunnen zijn van meneer Laurensen. Kijk, we hebben ook onderzoek gedaan, maar daar wil ik even niet ingaan van wat de extra reistijd is. Gemiddeld is die 5 minuten meer als je ergens anders terecht moet. Maar wij hebben nog helemaal niet besloten dat de SEH of de spoedzorg verdwijnt in Gelre. We zijn dat gesprek met elkaar aan het aangaan van hoe kan je duurzaam zorgen dat de inwoners van ons gebied toekomstbestendige, kwalitatief goede zorg krijgen. En dat zijn we met elkaar aan het verkennen, hoe je dat moet inrichten. En dat daardoor geen ongelukken gebeuren. Uiteraard niet. Ja. Dus dat is het grote vraagstuk. En dat heeft ook te maken met steeds grotere eisen die aan de zorg besteld. Dat we straks nu werken nog 1 op de 7 mensen in de zorg. Of werken al 1 op de 7 mensen in de zorg. over een aantal jaren is dat 1 op de 3. En dan hebben we straks geen politie en dan hebben we geen onderwijzers meer. En dan worden de wegen niet meer gebouwd. Dus iedereen in de zorg moet gaan werken. Dat is inderdaad een macro-verhaal. Inderdaad. Ja, maar dat is heel belangrijk. Nee, natuurlijk is dat belangrijk. Maar u zegt van... Ik vraag me af, heeft het ziekenhuis het dan wel goed gecommuniceerd? Want er heeft één keer iemand uit het bestuur heeft een interview gegeven. Maar echt openheid van zaken, zoals u nu vertelt, dat is er nog steeds niet gebeurd. Zorgt dat niet ook een beetje voor onrust in Zutphen en omstreken? Nou, ik denk dat we dat wel gedaan hebben. Alleen, er wordt geframed dat het dicht gaat en dit. En het ziekenhuis wordt uitgekleed. Maar dat is toch ter sprake dat jullie erover nadenken? Om tuurlijk, die twee afdelingen maar dat doen te we dus met alle partijen die daarbij betrokken zijn. En daar ga je natuurlijk wel kijken van... ja, wat betekent het een, wat betekent het ander... en hoe kunnen die zorg hier goed houden? Ja. Maar er staat niks vast. Wij willen er echt voor zorgen dat we hier geen situaties krijgen... als in andere deel van het land waar een ziekenhuis plotseling dicht moet... of waar de kwaliteit enorm onder druk staat. Ja. Dus... Ik heb hier de Zutphense zorgwethouder aan mijn rechterhand zitten... die net als een vinger opstak, Arne Bauma. Ja, de Zutphense zorgeconoom. Ja, de wethouder zit naast mij. Klopt. In beginsel heeft de heer Galjee gelijk. Als ik inzoom in dit specifieke geval voor deze patiënt die hier zit... dan hebben we het in Nederland over een 45 minuten norm. Dat is de aanrijdtijd die nodig is dat de patiënt in het ziekenhuis moet zijn. En die norm is eigenlijk nergens op gebaseerd. Er is geen wetenschappelijke onderbouwing. En als je in de wetenschappelijke internationale literatuur duikt... dan zie je dat de kritieke aanrijdtijden tussen de 8 en de 24 minuten liggen. Dus met deze wetenschap zou je juist pleiten voor nog meer ziekenhuizen... met een spoedeisende hulppost en IC. En eigenlijk ook verloskunde, die hoort er ook bij. Maar dat betekent wel dat we anders moeten kijken naar de zorg... om die op een andere manier in te richten en te financieren. En hoe anders, in het kort? Dat is in beginsel dat we nu een probleem hebben. En dat probleem nu betekent dat wij voor het grootste deel van de zorg... eigenlijk niet helemaal weten of het nou zinnig of onzinnig is. En daarmee heb je dus ook een probleem voor de toekomst. Omdat als je het nu eerst niet oplost... dan kan je nu wel plannen gaan maken hoe je het ziekenhuis van de toekomst wil inrichten. Maar dan vergeet je de basis nu eerst op te lossen. Ja. Meneer Galjee, je hebt eigenlijk meer ziekenhuizen, je hebt meer SEH-posten nodig dan juist minder... Nou, kijk, ik zou toch ook... ik denk dat het niet zo is. Hè? En ik wil dat toch nog een keer benoemen... dat 15 jaar geleden werd iedereen met een hartinfarct... in het dichtstbijzijnde ziekenhuis opgenomen. Daar werd hij niet beter van. En nu hebben we het zo georganiseerd... dat mensen direct naar het ziekenhuis gaan... waar ze de beste behandeling krijgen... en waardoor je leven ontspaart. En dat kunnen we niet overal bieden namelijk. Ja. Dus het is... En daarna komt de patiënt in zijn lokale ziekenhuis terug. Wat ik ook wil zeggen is dat we 90-95% van de zorg... is geen spoedzorg. Die we altijd in Zutphen ook, wat er ook gebeurt, zullen blijven leveren. Ja. En het gaat er precies om wat ook wat de econoom net zei. Van je moet daar wel op een goede manier naar gaan kijken. En dat doen we met alle partijen. Ja. Wat zijn de oplossingen voor de toekomst? En het is niet zo dat we het één doen als we geen borging voor het ander hebben. Ja. Dus wij kijken ook naar zinnige zorg. En we weten ook dat misschien wel 20% van de zorg die we nu in een ziekenhuis bieden... helemaal niet in een ziekenhuis thuis hoort. Geen medisch specialistische zorg is. En toch komen die patiënten. Ja. Dus dat begint al met sociale ongelijkheid. Mensen die in de onderkant van de maatschappij, die leven 6 jaar korter... dan mensen die het wat beter hebben. En die hebben ook veel langer in ongezonde levensjaren. Ja. En daar moeten we ook met elkaar wat aan doen. En we moeten ook aan preventie veel meer doen. Dus het ziekenhuis, ik ben het absoluut mee eens... kan dit niet alleen oplossen. Dit moeten we breed maatschappelijk met elkaar oplossen. En dat is ook weer waarom we al die partijen aan tafel zetten. Kijk, er zit nog een partij hier tegenover ons. Ik noemde hem net al, hè, de zorgwethouder hier in Zutphen. Matthijs ten Broeke. Vroeger had je zo'n spotje, 112, elke seconde telt... als iemand acuut nodig, hulp nodig heeft. Ik begrijp hieruit het verhaal van meneer Laurensen... dat had de dood kunnen betekenen. Wat vind jij ervan als je dit allemaal hoort? Nou, ik vind de hele discussie die ook nog lang zal duren... dat is allemaal prima. Het is goed dat het allemaal besproken wordt. Maar voor mij is wel duidelijk dat het voor ons onacceptabel is... als de toegankelijkheid, bereikbaarheid van die belangrijke zorg... als dat achteruit gaat, als dat afneemt. Daar is ook helemaal geen noodzaak voor. En er zijn allemaal specifieke behandelingen voor te noemen... waar een ander ziekenhuis in gespecialiseerd is. Hoogspecialistisch, dat kan allemaal. Maar die basis, die acute zorg, die moet hier dicht in de buurt zijn. Dus de SEH zou moeten blijven eigenlijk? Wat ons betreft wel. Ja. Ik zou het onacceptabel vinden als dat verdwijnt. Wat kan je eigenlijk voor de inwoners van Zutphen als wethouder? Nou, De keuze waar het hier over ging, over de afdeling van de ziekenhuizen, van het ziekenhuis, welke blijven of niet. Het is in eerste instantie een keuze van het ziekenhuis zelf. Maar het ziekenhuis staat natuurlijk in een web van grote belangen. Enerzijds zorgverzekeraar, het Rijk, regering die daar veel druk op uitoefenen. Anderzijds de mensen hier in Zutphen, patiënten, huisartsen, verpleeghuizen en meerdere gemeentes waar het hier om gaat. Het is niet alleen Zutphen, maar ook de omliggende gemeentes. Wij bepalen niet direct wat er met het ziekenhuis gebeurt, maar het ziekenhuis heeft rekening te houden met ons. Die kan ons geluid niet in de wind slaan. Ben je bang dat dit op den duur ook leven kan gaan kosten? Ik hoor dit verhaal hier van meneer Laurens. Ja, dit horen de mensen niet, maar je knikt ja. Ja, nee, klopt. Ja. Ik denk het wel. Ja. Daarom vind ik deze discussie ook heel belangrijk en ook heel scherp in de gaten welke kant die op gaat. Meneer Laurensen? Matthijs heeft het over ook de omliggende gemeente. We praten hier wel over een verzorgingsgebied. Nou, ik weet het niet ongeveer. Ik heb het ook niet. Daar kan ik een antwoord op geven. Het zou wel eens in de buurt van de 200.000 mensen kunnen zijn. En dat klopt. Voor de regiogebied hier. Heel kort, om hoeveel mensen gaat het? Nou, het is zeer gerechtvaardigd dat we hier in Zutphen een ziekenhuis hebben met SGA en IC. 150.000 inwoners. Ik moet heel even naar een ander geluid. Want aan de telefoon hangt de hoogleraar gezondheidsbeleid Erik Buskens. U heeft meegeluisterd. Ik heb meegewaarschuwd, inderdaad. Ja, u over de uitnodiging. Ja, graag gedaan. U stelt dat de sluiting van een streekziekenhuis ook goed kan uitpakken voor patiënten. Hoe dat? Nou, in de krant heeft dat gestaan, dat de sluiting van een streekziekenhuis goed kan uitpakken. Dat was niet helemaal de strekking van mijn oorspronkelijke verhaal. Ik denk dat het veel genuanceerd ligt. Het gaat om toegankelijkheid van goede kwaliteit zorg zoals we die in Nederland gewend zijn. In het uiterste geval kan dat heel soms betekenen dat een ziekenhuis de deuren zal moeten sluiten. Maar in het algemeen moet je kijken naar, dat heeft de heer Gollier natuurlijk al aangehaald, naar de capaciteit die beschikbaar is voor een regio. En om die op een effectieve wijze, een efficiënte wijze in te richten, want dat vergt hoogopgeleid personeel, een spoedeisende hulp, dat vergt een infrastructuur van apparatuur die erachter zit, die ook 24 keer 7 uur met ondersteunende specialisten bemand moet worden. En dat soort vraagstukken brengt met zich mee dat je steeds moet kijken wat past nog bij de vraag uit de omgeving. En dan is het niet alleen het stad Zutphen, maar het gaat ook om gemeentes daaromheen. Dat is al aangehaald. Het is een groot gebied daaromheen met zo'n 150.000 tot 200.000 mensen. Mm-hmm. En voor die mensen heb je een bepaalde hoeveelheid zorg nodig. Soms gaat het om een beroerte, soms gaat het om een gebroken been. Dat is al aangehaald. En je moet dan kijken waar kunnen de mensen de juiste zorg krijgen en op welke manier kun je die zorg bieden en maar ook bemensen en betaalbaar houden. Ja. En dan kom je soms tot de conclusie dat dat beter gecentreerd kan worden. Dan gaat het niet per se over de sluiting van een heel ziekenhuis, maar het optimaliseren van de zorg en het passend bij de zorgvraag, het organiseren van zorg, daar waar je dan nog voldoende personeel voor de spoedeisende hulp kunt bieden, et cetera. Ja, er zijn 22 spoedeisende hulpposten gesloten de afgelopen jaren. Er gaan er naar verwachting nog meer dicht. Maar wat is het wat normale mensen hier niet aan begrijpen? Als je op apengapen ligt en je gaat bijna dood, dan moet je toch zo snel mogelijk geholpen kunnen worden? Nou, we hebben in Nederland natuurlijk een uitstekend systeem van ambulances en ook huisartsen die ingebeld kunnen worden. Het eerste verhaal wat ik hoorde, dat ging over een meneer met een beroerte. En dat is natuurlijk daar heb je snel zorg voor nodig. Of het op 5 minuten aankomt, dat is een punt van discussie misschien. Maar zo moet je ernaar kijken. Op welk moment kun je waar op de zorg bieden? Mensen kunnen door ambulancepersoneel gestabiliseerd worden naar een dichtbijzijnde eerste hulppost worden gebracht, die beschikbaar is en die de juiste kwaliteit, bemensing en apparatuur beschikbaar heeft. En daar kan een heel traject van lopen. En zo kun je kijken naar de kaart van Nederland. En dan is het een kwestie van wanneer overkomt je waar iets. Soms gebeurt dat in Zutphen, soms gebeurt dat in een regio iets verder. En is de aanrijdtijd net weer iets anders van die hulpdiensten. Ja. Maar waar het om gaat is dat je die toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg, dat is natuurlijk primair. Daar maakt iedereen zich zorgen over. Iedereen die ik in het gezelschap zie op de mooie markt of de plek waar u zit in de zon, in het zonnetje. En dat geldt ook voor mij. Maar ik denk tegelijkertijd ook mee met de heer Gollier, hoe houden we dit in de lucht? Ja. Op een ja, wij praten hier zo over verder. Hoogleraar gezondheidsbeleid Erik Buskens, bedankt voor het inbellen. Hij zegt het net, hè, we zijn live vanuit Zutphen. Ik praat zo meteen verder met de gasten, want we willen natuurlijk ook kijken naar ja, die oplossingen, wat Michel Gallier dus ook aangeeft. We moeten breder denken. Wat kan de politiek hier misschien zelfs in betekenen? Maar we gaan eerst naar muziek, want op deze zaterdag halen we ook altijd talent uit de regio erbij. Marise Den Bakker, ik kondigde haar het begin al aan. Je speelde voor corona al op Lowlands en Zwarte Cross. Dat was nogal wat. Ja. Heeft corona het ook allemaal een beetje stilgezet, op een laag pitje gezet voor je? Nou, het heeft me wel aan het denken gezet, inderdaad. En ik zag natuurlijk niks meer. Ik kon weinig inspiratie opdoen. Er kwam een soort stilte. Dus ik ben blij dat alles weer een beetje... Nou ja, dat ik in ieder geval weer door de stad kan lopen en veel mensen kan zien en in de trein kan zitten. En, ja. En hier live gaat spelen. En hier live mag spelen vandaag. Wat ga je spelen? Ik ga een liedje Kom maar hier spelen. En daar wil ik heel kort iets bij vertellen. Ik heb ongeveer een jaar geleden heb ik ook in het ziekenhuis gespeeld voor patiënten. En het was heel erg bijzonder om te doen. En dit nummer gaat eigenlijk over dat je er altijd voor iemand bent. Kom maar hier met je tranen. Kom maar hier met je angst. Kom maar hier met je verhalen, zelfs diep in de nacht. Ga je gang. Breekbaar als glas op het einde van de dag. Marise Den Bakker, dankjewel. We horen straks meer van je. Het Gelderse ziekenhuis dreigt gedeeltelijk te moeten sluiten volgend jaar. U hoorde het misschien net al, we spraken met een bezorgde inwoner. De lokale politiek. De IC dreigt te verdwijnen en de spoedeisende hulp staat hier ook op het spel. Want onder andere de kosten zijn te hoog. Bestuursvoorzitter Michel Gallier, die zit hier. Ja, u heeft een bedrijf te runnen, maar u heeft natuurlijk ook een zorg gehad. U heeft een zorgachtergrond. U bent cardioloog. Ja, zeker. Het lijkt me een enorm dilemma ook voor u. Ja, dus ik voel hier ook helemaal geen tegengestelde belangen. En dat is wat mijn grote zorg is. Dus ik denk dat we met elkaar nog heel veel moeten praten van hoe we elkaar geruststellen dat op welke manier we het beste die zorg kunnen inrichten. En ik weet ook vanuit mijn achtergrond dat het ongelooflijk belangrijk is. Wil je kwaliteit kunnen leveren, dat je daar goede mensen voor nodig hebt. En dat je daar ook mensen aan het bed voor nodig hebt. Handen aan het bed en met goede kwalificaties. En dat is ook een hele grote zorg. Ja, want het is hyperactueel. Want u heeft de verlosafdeling heeft u tijdelijk moeten sluiten. Ja, ook vanwege het gebrek aan personeel. Ja, zeker. En dat doen we natuurlijk met bloedend hart, zoiets. Want dat doe je niet lichtvaardig. Dat is een grote maatregel. Ja. En dat doen we niet omdat we geen zwangeren meer willen. Nee, omdat we ze willen borgen dat wij goede kwaliteit kunnen blijven leven. Wethouder Matthijs Den Broeke? Ja, kijk, geen tegengestelde belangen. Ik denk dat die er wel zijn. Op meerdere manieren. Maar in ieder geval al vanuit de financiering. Kijk, vanuit de kant van de zorgverzekeraars bekeken. Die willen liefst zo efficiënt mogelijk, met zo min mogelijk kosten, alle zorg kunnen uitvoeren. Dus die voeren wel degelijk de druk op als het even kan, om afdelingen te verplaatsen, op wat voor manier dan ook. Terwijl het belang hier van de mensen in Zutphen is om wel zoveel mogelijk dichtbij te houden. Ik zie daar wel een tegenstelling. Dit is toch waar, meneer Galje? Nee, dat is niet waar. En ik zit hier niet om de zorgverzekeraar te verdedigen. De zorgverzekeraars krijgen, ja, dat is systematiek, maar even heel kort. We hebben in Nederland heeft de politiek bepaald hoeveel geld we in de zorg met elkaar uitgeven. En het geld wat we dan voor ziekenhuizen daarvoor bereid zijn uit te geven, wordt aan mogen ziektekostenverzekeraars de beste zorg voor hun patiënten inkopen. En daar kijkt naar. En daar waar we, nou, ik noem het toch even, Matthijs. Ik weet ook hoe jij daarover denkt natuurlijk. En het gaat niet zo verder over hoe we er met elkaar over denken misschien. Maar de marktwerking heeft een aantal goede dingen gebracht. Maar wij als Gelder ziekenhuizen, wij leveren die zorg veel meer vanuit de maatschappelijke opgave en de maatschappelijk belang. En daar zijn we ook heel goed over in gesprek met onze primaire zorgverzekeraar, waarvan ik zeker weet dat hij ook daar zo naar kijkt. Een laatste reactie van de wethouder? Zorgverzekeraar die kijkt ons streng aan, ja, of wij wel de goede kwaliteit en veiligheid geven voor de verzekerden van hun. Wethouder Ten Broeke? Ja, laat ik zo zeggen, wat ik vooral merk is dat zodra het over geld gaat, dan moet het allemaal zo efficiënt mogelijk en de kosten lopen op. En dan wordt er automatisch gezegd, ja, dan moeten we kijken hoe we het anders organiseren. Maar dan vooral op de manier waar kan in gesneden worden. Terwijl als ik denk, als de kosten oplopen, dan moeten we als eerste kijken, waar vindt nog concurrentie plaats en hoe kunnen we dat stoppen? Ja. En waar vindt nog marktwerking plaats, ja, en commercie? Dat moet er als eerste uit. Daarna pas kunnen we het hebben over locaties en dat soort zaken. Meneer Laurens, heel kort. U heeft 10 jaar geleden een herseninfarct gehad. Er werd tegen u gezegd, als u 5 minuten later binnen was gekomen, was het voorbij geweest. Heeft u hier iets aan gehad, aan dit gesprek? Nou, ik vind het belangrijk dat u vertelt dat u cardioloog bent. Er zullen een heleboel mensen in Zutphen en omgeving hartzeer hebben. Maar neem dat nou zo snel mogelijk weg. Kom met duidelijkheid op een niet al te lange termijn voor die maatschappelijke onrust die hier al zo lang gaande is. Kijk, het verhaal is nog lang niet afgelopen. Ik wil jullie wel bedanken voor jullie komst. Wim Launissen, Michel Galjee, Matthijs Ten Broeke. En wij praten zo verder met de Zutphense zorgeconoom. Na het nieuws van 3:30 zijn we dan inderdaad terug met die discussie over de zorgkosten die de komende jaren enorm gaan stijgen vanwege de vergrijzing. En moet de overheid dan rigoureuze beslissingen nemen? Hoeveel mag het gaan kosten? En moeten we ernstig zieke ouderen wel een jaar langer laten leven? Daar praten we straks over. Eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1. De twee doden die gisteren vielen bij een steekincident in een flat in Almelo zijn twee vrouwen van 70 en 52 uit Almelo. Een vrouw van 33 uit Rijssen raakte gewond. De man van 28 die op het balkon met een kruisboog stond te schieten is aangehouden. Volgens RTV Oost is hij al vaker opgenomen vanwege psychoses. Den Haag is dit jaar niet van plan een algeheel vuurwerkverbod in te voeren. Dat schrijft burgemeester Van Zanen aan de gemeenteraad. Ook zijn er onder strenge voorwaarden weer vreugdevuren mogelijk, omdat die overlast in de openbare ruimte zouden voorkomen. Wel zijn er plannen voor meer vuurwerkvrije zones. In een rijtjeshuis in Harderwijk heeft de politie zo'n 500 kilo vuurwerk gevonden. De vondst werd toevallig gedaan door de brandweer die een brand in de keuken kwam blussen. Volgens de politie gaat het zowel om professioneel vuurwerk als om consumentenvuurwerk. En van de ruim 2 miljoen sociale huurwoningen in Nederland zijn er zeker 80.000 matig tot zeer slecht onderhouden, meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van de autoriteit woningcorporaties. Sommige woningen zouden zo slecht zijn onderhouden dat ze gesloopt moeten worden. ANWB Verkeersinformatie. Er stond een auto met pech op de A10, de Ring Amsterdam-Zuid. Die is weer van zijn plek tussen Amsterdam-Oud-Zuid en Amsterdam over Amstel nog 4 kilometer met 5 à 10 minuten vertraging. Dit is Hilversum Uit. Met Baldi van Genen. Welkom terug. We staan nog steeds met de gele NTR-bus in Zutphen. En na 3:30 gaan we altijd even offline. Door vergrijzing gaan de zorgkosten de komende jaren 3 keer zo hoog worden als we niet uitkijken. En dat kunnen we niet betalen. De overheid moet rigoureuze beslissingen nemen. En het maakte natuurlijk wat los op Twitter. Zorg te duur? Joh, gewoon blijven lenen en niet terugbetalen, want dat doen de Grieken toch ook? We hebben ook miljoenen mensen. Laat hen maar eerst al dat extra geld aan premies betalen. Meer zorgpremie betalen? Fuck dat. Zorg is een recht. Dan maar minder geld naar Shell, KLM en Unilever. Dus men wil bezuinigen op de zorg en dan wel gratis kinderopvang gaan invoeren. Ja, ja. Ja, hier in de beurs gaan we altijd offline na 4:30 en praten we niet via tweets. Maar we kijken elkaar in de ogen. Vandaag is dat een beetje figuurlijk in de ogen, want één gast hangt aan de telefoon. Bij mij was al aangeschoven Arna Bauma. Werkt ook tot 20 jaar in de zorg, begrijp ik? Ja, ik ben zorgeconoom en ik help in binnen- en buitenland bedrijven die medische interventies aanbieden. Moet je denken aan medicijnen, medische hulpmiddelen of medische voeding. Ja, en aan die telefoon waar ik het net over hangt hoogleraar besturen van veiligheid Ira Helsloot. Goedemiddag. Welkom beiden. De jaarlijkse zorgkosten gaan er, als er niks verandert qua beleid in de komende jaren, van €6.000 per persoon naar €16.000 per persoon. En dan hebben we het wel over een paar decennia in de toekomst. Maar volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid kan dit werkelijkheid worden. Dit komt onder andere door de vergrijzing, door medische innovatie ook. De vraag is, hoe kun je de zorgkosten onder controle houden? De stelling van ons is, de zorgpremies die moeten, om dat allemaal behapbaar te maken, drastisch omhoog. Ira Helsloot, wat vindt u daarvan? Nou ja, als je dat zou willen betalen, moeten die zorgpremies omhoog. Hè? Even voor de helderheid, €6.000 per persoon nu. Hè? Dat is voor een gezin van 4 mensen al €24.000 per jaar nu. Hè? Dit betaal je enerzijds via de zorgkosten, anderzijds via de belasting. En dat is een enorm bedrag. Als je gaat kijken, de Rijksbegroting, zoals die morgen of op dinsdag gepresenteerd wordt, is nu al bijna 25% van de kosten zit in verschillende aspecten van zorg. Dus dat we er iets mee moeten, lijkt wel duidelijk. Hè? Of acceptatie of iets anders. Nou is wat mij betreft het punt wel dat we ook in de huidige zorg nog een behoorlijke slag kunnen slaan door, en dat is natuurlijk mijn normale expertise, door redelijker met veiligheidsbeleid om te gaan. Hè. Wat we nu hebben in de zorg is dat we behoorlijk veel investeren in hele specifieke veiligheidsinterventies. Ik zal ons wel even een voorbeeld geven die veel geld op kosten en weinig opleveren. En ik noem maar even een heel voorbeeld. Hè. Als je in een ziekenhuis ligt, dan is er een heel kwaliteitssysteem ingericht om te zorgen dat jij de juiste medicijnen op het juiste moment krijgt met allemaal controles. Hè. Dus er gaat niets mis in zo'n ziekenhuis. En als het wel een keer misgaat, dan is de wereld te klein. Maar diezelfde patiënt ligt maar 2 dagen in een ziekenhuis gemiddeld. En daarvoor en daarna moet hij zelf maar zien hoe hij zijn medicijnen slikt. En we weten dat er heel weinig discipline is in het slikken van medicijnen, juist bij mensen die dat nodig hebben. Dus wij hebben een disproportionele investering in een heel klein stukje medicatieveiligheid. Nou ja, als we met die blik kijken naar wat we in de zorg doen, dan kunnen we al een behoorlijke slag maken. Ja, en dan kunnen we die premies misschien drukken, zegt u. Ik heb hier Arna Bauma zitten. Ja. Moeten de zorgpremies drastisch omhoog? Als we op deze manier verder gaan, dan zit er niks anders op dan de premies omhoog te krijgen. Maar ik denk dat er iets fundamenteels moet veranderen. En we hebben eigenlijk een probleem nu en een probleem wat ons in de toekomst staat te wachten. Om maar te schetsen, het probleem nu is dat wij weten dat het leeuwendeel van de zorg, dat weten we niet, of dat nou zinnig of onzinnig is. Dus we zullen op eerst terug moeten naar de tekentafel. En daar is ooit een meneer Dunning geweest. Die heeft een trechtermodel ontwikkeld om te bepalen of er noodzaak is, of het allemaal wel zo goed is, hè, voor een goede prijs, en of we het kunnen betalen. En in feite is dat de eerste exercitie die we moeten doen voordat we überhaupt gaan nadenken over hoe we in de toekomst onze zorg gaan neerzetten. En daar was net eigenlijk een mooi voorbeeld van, dat een ziekenhuis als hier in Zutphen, wat onder Gelder ziekenhuizen valt, ja, die is daar nu over aan nadenken hoe zij de ziekenhuiszorg kunnen innoveren. Maar het is maar de vraag of ze dat met de juiste, met het juiste blikveld doen. Omdat ze eigenlijk ook eerst naar nu moeten kijken wat er voor de toekomst houdbaar is. En daar zit eigenlijk een grote discussie die op landelijk niveau gevoerd moet worden. En dat is ook de politiek die aan zet moet. Ja, meneer Helsloot? Ja, wat de heer Bauma nu zegt, past een beetje bij wat ik zei. Hè. We moeten nog goed kijken naar wat effectieve zorg is. Overigens doen we dat sinds de jaren 90. Els Borst is ermee begonnen, evidence-based zorg. Dus we hebben wel een aantal dingen uitgezocht. En daar zijn wij als Nederland juist veel scherper in, hè, dan andere landen. En we maken ook al veel strakkere keuzes. Dus een van de keuzes die wij maken is dat je in principe geen medicatie krijgt als dat duurder is dan €40.000 per gewonnen gezond levensjaar. Hè. Dus daar moet al een berekening achter zitten dat het medicijn helpt. En dat doen andere landen echt op veel mindere wijze dan wij. Moet dat bedrag, moet die lat omlaag? Als dat nu ligt? Nou ja, dat is wel natuurlijk iets waar we, als het zo doorgaat, dan zullen we aan die lat moeten morrelen. Want wat u ook al aangeeft, als het nu 24.000 euro per gezin wordt en dat kost, en het zou 3 keer zoveel worden, ja, dat is dus meer kosten zorg dan een gemiddeld gezin verdient. Hè? Dus, mensenleven moet misschien minder waard worden, meneer Bouma. Ja, wat wilt u van me horen? Nou, wat u daarvan vindt. Misschien moet dat bedrag omlaag. Wat een maximale medicatie of behandeling mag kosten van iemand. Ja, dat is eigenlijk de afweging die de overheid maakt. Die we met z'n allen kunnen maken. Dat is een hele moeilijke. Dat is ook een medisch-ethische discussie die we voeren. Je ziet wel internationaal onder gezondheidseconomen dat 80.000 euro per gewonnen levensjaar een acceptabel is. Maar dat is heel discutabel. Ik denk eerder dat je echt moet kijken naar wat we nu hebben in ons verzekerde pakket. Een deel weten we is zinnig, maar een heel groot deel weten we dus helemaal niks van. Dus dat is... Moeten we misschien, meneer Helsloot, moeten we misschien naar inkomensafhankelijke zorgpremies? Zou dat wat helpen? Nou, dat hebben we natuurlijk al, want dat heet namelijk belastingen. Nogmaals, een groot deel, zeg maar, dat 1/3 of betaal je via de zorgkosten op dit moment. En 2/3 via de belasting. Dus dat is al, dat klinkt sympathiek. We moeten dat halen bij de rijke mensen of bij de grote bedrijven. Maar feitelijk doen we dat dus al, omdat wij daar een belangrijk deel van de belastingen halen. Dus we hebben een inkomensafhankelijke zorgpremie. En overigens, klopt het natuurlijk wel... Er zit een beetje wat meneer Bouma ook misschien wel bedoelt. Een van de hele bijzondere dingen in ons zorgstelsel is dat als je gaat kijken waar wij nou in investeren, dan is misschien wel de helft van je zorgkosten investeer je in zorg in de laatste 2-3 jaar van je leven. En dat is natuurlijk wel een hele bijzondere. Hè? En iedereen wil natuurlijk elke dag extra leven. Maar als je dus eigenlijk weet dat je, nou, je spaart niet, hè, maar dat je met z'n allen een belangrijk deel van je geld uitgeeft voor, nou ja, zorg met een beperkt effect, hè, en daar heeft meneer Bouma natuurlijk gelijk in die laatste jaren, daar valt heel veel te halen. Maar dat is dus heel ingewikkeld, hè, want stel nou voor dat meneer Helsloot, meneer Bouma, die komt er even in. Ja, als de laatste jaren valt behoorlijk wat te halen. Ja, klopt. En als ik hierop mag inhaken, ik denk dat los hiervan ook marktwerking, het heeft ons niet gebracht wat we hoopten in het begin. Marktwerking heeft er niet voor gezorgd dat de zorgkosten naar beneden zijn gegaan. En dan praten we ook over bepaalde inefficiënties en weeffouten in het zorgsysteem. Als je kijkt nu naar het ziekenhuis, en de heer Galier van Gelder Ziekenhuis, die sprak er al enigszins over. Iedere procent groei qua volume kost ons eigenlijk 1,23%. Maar nog één keer terug naar die vraag. In de laatste jaren valt veel te halen. Moet je per definitie iemand staande willen houden? Ook al weet je dat het maar nog voor een korte periode is. Dat hangt er vanaf. Er valt heel veel te zeggen, medisch, ethisch en ook economisch, om toch een half jaar of een jaar lang... Maar wat vind jij? Ja, als dat een gunstige prijs is voor een goede kwaliteit, dan is dat ook te verantwoorden. Ja. Het is alleen de vraag, ga je over de 80.000 euro heen? Dat is de grens die we internationaal stellen. Dat is nu de norm, stellen. Ja. Ja, nou ja, goed, even over die 80.000 euro. Hè. Dat is een grens die we op veel veiligheidsdomeinen gebruiken. Maar dus juist niet al op de zorg. Hè. Dus als je met verkeersveiligheid en andere vormen van veiligheid, waar ik zelf ook aan reken, gebruik je vaak die 80.000 euro. Maar zorg hebben we dus medicatieveiligheid op 40.000 euro staan. En dat is al de helft. Hè. En bijvoorbeeld voor vaccinatie, even afgezien van corona, maar voor normale vaccinatie hebben we dat op 20.000 euro staan. Hè. Anders komt het niet in het Rijk vaccinatiepakket. Dus we hebben daar al, hè, omdat die zorg zo enorm groot is, zijn we daar eigenlijk al scherper aan het rekenen dan op alle andere veiligheidsdomeinen. Nou ja, en de vraag blijft of je dat toch uiteindelijk niet nog meer evidence-based en nog scherper zou moeten doen. Maar wat ik zei, hè, als u nou de oncoloog bent, hè, en ik de patiënt, en u moet mij in de ogen kijken, en ik zeg, en u heeft een medicijn beschikbaar, wat echt gruwelijk duur is, maar daardoor kan ik een half jaar langer leven. Ja, dan blijkt telkens dat het ontzettend moeilijk is voor u als oncoloog om mij als patiënt te zeggen, nou ja, nee, gaan we niet doen. En daar zit ook iets heel erg natuurlijk menselijks in, waardoor, nou ja, oncologen gaan dan zeggen, ik ben geen econoom, dus ik wil niet over het geld nadenken. En het gevolg is, nou, wat ik net schets, dat we juist in die laatste levensfase heel veel investeren en eigenlijk over onze normale normstelling voor investeringen in gezonde levensjaren heen gaan. Ja, Ja, als ik daarop mag inhaken. Ik denk dat er heel veel van te halen juist in het wegnemen van de huidige inefficiënties. En daar zie ik dat ziekenhuizen nu bijvoorbeeld ook met elkaar concurreren. En omdat het ene ziekenhuis niet weet wat het andere ziekenhuis doet, dan gaat men allerlei apparatuur aanschaffen, maar ook menskracht aantrekken, om maar zeker te weten dat zij datgene kunnen aanbieden aan zorg voor de regio, wat een ander ziekenhuis ook doet. En daar zit ook een weefhout in het systeem, waar we in Nederland ook uniek in zijn, dat marktwerking voorkomt dat ziekenhuizen mogen samenwerken. Terwijl dat in heel veel regio's en vakgebieden juist wel nodig is om te zorgen dat de zorgkosten niet omhoog lopen. Ja, maar het gaat echt over de procenten. U gaf het zelf net het voorbeeld al aan. De marktwerking heeft niet gebracht misschien wat we er helemaal van hoopten, maar in vergelijking met andere landen scoren we helemaal niet zo slecht als het gaat over efficiëntie per patiënt. Dus die ziekenhuizen doen het, in dat hele zorgsysteem, daar kan echt nog wel wat gewonnen worden. Ik gaf zelf ook al voorbeelden, maar daar haal je het niet. Je haalt het niet door efficiënter te organiseren of er weer staatsziekenhuizen van te maken. Want dat is nergens gelukt. Ira Helsloot en Arne Bauma, we gaan er nog een keer over doorpraten. Mag ik jullie bedanken? Graag gedaan. Meneer Helsloot, ik denk, neem aan dat hij ook dankjewel zei. Maar hij was al weg. Maar we gaan gelijk door naar Maryse den Bakker. Je hoorde net al. Het was prachtig net. Maryse, wat ga je nu spelen? Ik ga nu een klein stukje spelen van onze single die nog niet uit is. Dus jullie krijgen een preview. Een primeur. En dit nummer heet Koude Lijf. Ga je gang. Mijn koude lijf. Stijf. Het tintelt door de zuchten van de wind. En het fluistert en houdt mijn hand. Door het ijs verkrampt, zodat ik blijf. Door je ogen vastgebonden, omdat ze steeds doorgronden. Hoe ik alsmaar van je weg, het zicht opnieuw verleg. Want door je handen zal ik smelten, zal ik los zijn en weer gaan. Iets wat je al voorspelde. Wat ik altijd heb gedaan. De warmte neemt je mee. Ver van je weg, weg, weg, weg, weg, weg. Mijn hart was soms alleen. En het voelt soms anders. Ja, het doet soms anders dan ik denk. Ja, prachtig. Ik denk, je gaat nog door. Maar dat was het. Maryse den Bakker, dankjewel. De Hollandse held. Ja, even kijken. Ik zit even te zoeken. Ik zit op een verkeerde pagina. Maar we gaan natuurlijk naar de Hollandse held. En dan moet ik een pagina terug. Excuses. Nou, lang verhaal kort. We zetten altijd iemand in het zonnetje bij de Hollandse held. Mensen die iets teruggeven aan de maatschappij. Middel... Hubatka, ik zeg het goed? Ja, zeker. Jij zit hier samen met Ibrahim. Ja. Je hebt deelgenomen of je neemt nog steeds deel aan het buddy-to-buddy project hier in Zutphen. Dat is bedoeld om leg het zelf even uit. Ja. Waar is het voor bedoeld? Buddy-to-buddy is hier in Zutphen als eerste opgericht. En is opgericht om vriendschappen te laten ontstaan tussen Nederlanders en nieuwkomers. Omdat we erachter kwamen dat eenzaamheid een groot probleem blijkt te zijn onder nieuwkomers. Ook onder mensen in het AZC natuurlijk. Maar ook statushouders die hier al jaren zijn. Daarvoor is het helemaal niet vanzelfsprekend dat er een Nederlandse voordeur voor hun opent. En zo ben jij gekoppeld aan Ibrahim? Nou, nee, ik heb... Niet? Oh, nee, sorry. Ik ben projectleider bij Buddy to Buddy. En ik heb Ibrahim gekoppeld aan mijn liefje. Dus hij is ook een beetje mijn buddy daardoor. Ja. Ibrahim, hoe was dat? Om gekoppeld te worden aan iemand. Je maakt dan een eerste ontmoeting. Ja, welkom jullie. ik gewoon nu in het AZC, in de Zutphen. Altijd ik vervelend daar. Ik denk, moet zoeken wat ik doe. Moet kijken, misschien vrij werk, misschien... En dan, ik begrijp body to body. Daarna ik ga naar kantoor body to body. Alsjeblieft, een beetje helpen bij mij. Ik zoek misschien familie, misschien een beetje werken. Moet leven. Ja. Je verveelde je in het AZC, zeg je. Ja, je werd aan iemand gekoppeld. Aan wie werd je gekoppeld? Aan David. Aan David. Ja, aan David, ja. Wat hebben jullie gedaan de eerste keer? Ja, David, examen bijna 3 maanden geleden samen met familie David. Heel lieve man. Altijd samen 2 keer per week. 3 keer per week? Ja, per week. En wat doen jullie dan? Misschien een dag een beetje koken, een beetje muziek, maken muziek, een beetje gezellig vanavond drinken. Mm. Altijd gezellig daar. Ik hou van woon David. Ja. Ja, Merel, jij hebt dit project opgezet. Sorry daarvoor. Ik dacht dat jij ook de buddy was. Ja, ik heb het niet opgezet, maar ik werk ervoor. Van Ibrahim. Ja. Maar wat, waarom is dit zo belangrijk? Dat die ontmoetingen plaatsvinden en die contacten. Nou, we kunnen onze mond vol hebben over integratie. Maar uiteindelijk moeten wij natuurlijk ook een stap zetten in de richting van anderen. Hoe kun je integreren als je helemaal geen contact, geen vriendschappelijke contacten hebt? Er zijn natuurlijk genoeg hulporganisaties rondom nieuwkomers. Maar daarvoor zijn ze vaak een dossier of een nummer. Maar iemand die je als mens ziet, dat is eigenlijk de eerste stap echt de maatschappij in. Dus dat is heel belangrijk. Ja, Ibrahim, jullie koken soms? Jullie maken soms muziek? Altijd, ja. Altijd. Ik hou van luistermuziek, ja. Leer je ook wat van elkaar? Wat betekent dat? Ja. Sorry. Wat leer je ook nieuwe dingen? Hij van jou, jij van hem? Ja, misschien een beetje maken. Ik weet het niet, alleen denk nu. Ja, misschien maken, niet serieus, maar maken muziek. beetje gekke muziek. Dat en hij leert Arabisch van jou? Ja, ik leer Arabisch. Beetje Arabisch. David begrijpt een beetje Arabisch nu. Ja, precies. Ja, leren. Ja, Merel, is het moeilijk om buddies te vinden? Nou, Nederlandse buddies, daar hebben we altijd grote behoefte aan. Er zijn zeker mensen die zich aanmelden. Dus dat stroomt binnen. Ja. Maar nooit genoeg. Want we hebben aan de andere kant een lange wachtlijst. En we zijn inmiddels niet alleen in Zutphen. Maar we zitten al in 11 steden door Nederland. Mm-hmm. Dus in het hele land kun je je aanmelden voor Buddy to Buddy. Ja, en hoe belangrijk dat dan is, Ibrahim. Jij ziet David nu soms 3 keer per week, zeg je. Ja. Wat als je die buddy niet gehad had? Ja, wat dan? Wat had je dan gedaan? Ja, ik vraag eerst, ik kom eerst de vraag kantoor Buddy to Buddy. Buddy to Buddy, wat jij doen? Ik zeg, ik zoek misschien familie, aardig mensen. Ja. Maar wat als ze er niet waren, de buddies? Maar dan? Wat had je dan gedaan? Ja, body to body voor mij heel belangrijk. Ja. Begrijp? Dan had je nog steeds, nu had je nog steeds verveeld. Had hij zich verveeld? Te veel. Ja, nee, niet te veel. Ik trouwens, praat Nederland. Nee, maar ik begrijp nu. Ik begrijp je helemaal, ja. Ibrahim. En naast dat Ibrahim buddy is hij ook vrijwilliger geworden bij ons. Dus hij is ook in het kantoor, in de huiskamer van buddy to buddy, eigenlijk kind aan huis. Ja. En helpt mij ook overal bij. Jij zegt van Merel, je bent dus ook een beetje zo buddy met Ibrahim. Je ziet het natuurlijk ook gebeuren. Wat heb jij ervan geleerd tot nu toe? Ik vind sowieso de ontmoetingen met buddies leert je relativeren. Dat vooral. Want als je in gesprek raakt met mensen die uit een ander deel van de wereld komen, uit hele andere situaties, als je wat verder in gesprek komt, dan leert dat je enorm je eigen problemen relativeren. Ja, want je had het net, er wordt veel over integratie gesproken, maar dan zo werkt het 2 kanten dus ook op. Ja, zeker. Ja. Ja, het verrijkt ook zeker het leven van een Nederlandse buddy. Ja. Ja. Ibrahim? Ik ook. Het verrijkt ook jouw leven. Ja, moet leven. Heel belangrijk. En hoe lang blijft zo'n buddy-connectie, of hoe noem je dat, bestaan? Of, nou, wij organiseren dat in een traject van 4 maanden. Dus in 4 maanden tijd stimuleren wij dat er vriendschap op gang komt. Ja. Ook binnen de groep, maar ook 1-op-1. Maar als er natuurlijk echt vriendschap op gang gekomen is, dan is het vanzelfsprekend dat het daarna vanzelf voortduurt, ja, natuurlijk. Want hoe lang zijn jullie nu al buddies? Jij en David? Bijna 3 maanden geleden. Oh, dus nog een maand. En dan is het klaar. Nee, dan hoef je nooit klaar. Meer alsjeblieft niet. Nee, klaar. Maar vraag me af, want is het echt een vriendschap nu? Ja, zeker, ja. Ja? Ja, wel. Kijk eens, wat goed. En Merel, waar kunnen mensen, als mensen dit horen, denken, volgens mij kan ik ook een leuke buddy zijn. Ja, op onze website buddytobuddy.nl. En Zutphen, maar ook in Zutphen, 10 maar of 11 ook andere in steden. Nijmegen, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht. Nou ja, in 11 verschillende steden door het hele land inmiddels. Kijk eens, Merel en Ibrahim, mag ik jullie bedanken? Ja, heel erg bedankt. Dank je wel. Het laatste woord. Ja, dat is altijd voor een dichter bij Hilversum uit. En je hoorde er net al. En ze gaat nu de ene microfoon verruilen voor de ander. Ga lekker op de zeepkist staan, Merel Hubatka. Want de microfoon is voor jou. De stem van de zilver-esdoorn. Vrees niet voor de leegte. Leegte tussen jou en mij. De contouren blijven. Daar waar ik vertrokken ben, is het vacuüm veelzeggend. Zullen nieuwe zaden kiemen. Het vraagt moed om stil te vallen. Het grote niet servier te laten zijn. Doodse stilte is een spiegel. Reflecteert genadeloos het ruisen van je eigen bloed. Legt angsten bloot en eist verandering. Grijp mijn tere blad niet vast. Het kan zoveel geven. Enkel niet een ander dragen. Tracht niet mijn vormen vast te leggen, het heden in beton te gieten. Geluk komt niet in vaste vorm. Het vliegt, verwaait. Soms wortelt het, maar nooit zoals je wilde. Leg je vinger langs mijn nerven, strijk mijn snaren, streel mijn bast en speel mijn klank. Voel het ritme van mijn dorst, neem de tijd, geef je over. In vrijheid geven gaat vanzelf. In vrijheid geeft de hele stad een zindering door Zutphen. Hoor de leegte zingen. Niets is ooit voor niets geweest. Kijk eens, dat verdient wel een applausje hoor. Merel Hubatka, dank je wel. En dank aan alle gasten dat we vandaag in Zutphen mochten staan. Zit u ook met een kwestie en wilt u dat we met de NPO-bus naar jou toe komen? Mail dan naar hilversumuit@ntr.nl. De volgende week is er geen Hilversum uit, maar die week daarop weer wel. En dan bent u van mij verlost, want dan moet je het doen met Petra Grijze. Zometeen WNL op zaterdag. Nog een fijne zaterdag. NTO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT, met deze week. Het verhaal achter het Holocaust-namenmonument. Alleen in Amsterdam wordt een monument onthuld dat de Joodse dankbaarheid vertolkt voor de hulp welke in de bezettingsjaren aan de vervolgde Joodse Nederlanders werd verleend. Verborgen invloed van Shell op musea. Met deze ja-knikker laten we zien hoe Nederland veranderd is door energie uit eigen bodem te halen in grote hoeveelheden. En het leven van Jana Beranova. Ik schaam me soms bijna om te zeggen dat ik een vluchteling ben. Dat en meer in OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. In de zorg is een goed gesprek heel belangrijk. Hallo. Hallo, dokter. Wat verwacht je van de behandeling? Dat ik kan blijven sporten. Dat ik beter kan horen. Ik zou weer graag aan het werk willen. Begin een goed gesprek en beslis samen met je dokter, verpleegkundige of therapeut welke zorg het beste bij jou past. Kijk op beginnengoedgesprek.nl. Ja, ik wil! Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de vijf werkbeloften van Driessen. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Ja, ik wil! Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Heb jij graag dat jouw date hoger opgeleid is? Start je zoektocht dan op e-matching.nl. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, 500 gram duurzame snelfilterkoffie voor maar €3,39. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 100 gram knapperige frisse ijsbergsla voor maar €0,69. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau.